dobry. O co chodzi? Przyszedłem do córki. Do mojej córki? Jak ty wyglądasz? Skąd ty wziąłeś te rzeczy? Moja córka z takimi jak ty się nie zadaje. To ważne, dziewczyna.